Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta vallahi ne desek buna, Hard and Heavy. Yani pek heavy'ye yaklaşmayacağız da Hard'ın değişik noktaları diyelim. Heavy metal herhalde sayabileceğimiz bir tane filan grup ama, olur. Ama Sleaze'imiz bile var yani. Var. İlk grup Amerika'dan, garip bir yer Minnesota. Minnesota'dan pek grup çıkmaz diye düşünürdüm ama arkadaşlar. Ne çıkarmış Minnesota? Evet, Confusion çıkarmış abi. 2008 yılında kurulmuş bir grup bu. Haklarında çok az şey var. Hemen hemen hiçbir şey çıkmıyor. Adamların bir tane ilginç bir fotoğrafları var. Minnesota'da malum göller bölgesi evet, o. Kanada ile arasında kışın çok soğuk olur. Yazında hepsi o göle, buz gibi göle girerler Minnesotalıların. Lake Superior veyahut da Lake Champlain'e. Tam o böyle gölün kenarına kurulmuş bir stajda bunlar konser veriyorlar. Ve çok ilginç. Yani ben Minnesota'dan bir grupta Afrikan Amerikan bir şey beklemem. Evet, percussionist beklemem. O var. Son derece böyle görüntüde hani tam modern alternatif rock yapan bir grup gibi görünüyorlar ama oturup dinledim mi tam 60'ların 70'lerin evet. O klasik blues rock. Hard blues yaşa. Daha da tabii. Hatta biraz funk bile var tabii. İşin içinde. Yani üflemeliler var. O çok ilginç. Herhalde ona üflemeli mi? O büyük bir ihtimalle şeydir değil mi Ömer? Synthesizer'dır onlar. Yani çünkü bu adamların üflemeli efor edebilecek halleri yok. Daha doğru dürüst kendi web siteleri yok adamların. Yani hani bir üflemeli bir ancak çok iyi okuldan arkadaşları falan bu işi çok iyi becerebiliyorsa yani belki bir horn section çıkarabilir yani diye düşünüyorum kayıt ama kayıt sırasında çaldırmış olabilirler birilerine. Turluyorlarmış işte South Dakota, North Dakota, Iowa, Minnesota yani bütün hani Amerika'nın hani birazcık kuzey böyle yaşa hafif kalbur üstü birazcık cebinde para olan herhalde gençliğine bunlar partilerde çalıyorlar hatta görebildiğim kadarıyla bize yazın gelelim partilerinizde çalalım düğünlerinizde çalalım hatta sünnet düğününde bile çalarız falan sünnet şey. İyiymiş. Bu arada Confusion geliyorlar mı yazalım evet, o zaman valla esasında parayı yolla diyorlar amuda bile kalkıyoruz sünneti yapmıyoruz yalnız demişler. Neyse yani dalgada geçtik çocuklarla ama yani o tip bir şey de var. Bu arada çok iyiler. Çok iyiler. Yani, çok yani iyi şaka albüm. Şaka yaptığımıza bakmayın yani bu iyi bir albüm. Kaliteli bir hard rock pek böyle. Ya hani, ağdalı blues var bir kere inanılmaz hani. Yaşa. Böyle, yaşa. Derin yani bir funk'la blues'un bu kadar güzel karıştı. Hele bu kadar kuzeyden hani güneyden çıksa anlarım. Bunu daha çok... İşte Afrikan Amerikan bazı gruplar çok yapıyor güneyde. İşte Living Color mesela evet. Çok iyi funk'la blues'u karıştırırdı. Tamamen siyah. Ama grup. Onların blues'u o kadar şey değil bu grubun ha, blues. Yani orada daha dediğin gibi daha işte Vernon Reid'in evet. Daha böyle şeyde Living Color'da avantgard evet, yaklaşımı evet. Nedeniyle o dediğin gibi karışıyor haklısın. İşte Confusion'da olay birazcık daha bu çocuklar çok gençler. Ve olayı çok daha şey yapıyorlar böyle. Ama nasıl çok derler? Iyi çalıyorlar valla ben şaşırdım çok yani. Iyi, çok iyiler. Yani besteler de kaliteli. Evet, hani evet, iyi aynen. Müzisyen olursun beste yapamazsın. Confusion pek öyle de bir sorunu yok. Albümün ismi Sinner. Evet Breed'de dinleyeceğimiz parçaları. Evet. Şimdi sırada JC All Stars. JC All Stars esasında üzerinde bugün herhalde en uzun konuşulabilecek grup. Yaptığı müzik itibariyle değil, temel varoluş nedenleriyle aynen, ilgili. Aynen ama yaptığı müzik de... Yaptığı müzik de çok iyi. Yani iyi. Matthew JC 3 kere Emmy almış bir şey. Artık buna daha çok patriot diyebiliriz değil mi? Vatansever artık. Patriotun evet. Şeyi nedir Ömer? Sen benden daha iyi bir kelime kullanıyorsun onun için. Ülkücü değilim. Bu. Onlar şimdi, da yok ama değil hayır, mi? Hayır şimdi burada atlamaya çalışacağım konuya. Öyle bir giriş yaptın ki yani. Ulan, Amerika'da bu kadar iyi ülkücü gruplar var da bizde neden yok diyecektim ben de. Yani vatansever diyelim istersen. Adamların temel mantıkları işte askerlere... Eğlendirmek yaşa. Dersler de veriyorlar, müzik dersleri de veriyorlar bedava internette ve şeyde. İşte nasıl bas çalınır, bizde nasıl de var çalınır, canım öyle vokal. Şeyler biliyorsun. Var mı? Tabii canım. Aa. İşte ben bunu soracaktım. Tabii, yani neden Türkiye'de gazinolarında var eğlence. Aa, şimdi Ömer Allah aşkına dans yani sözlü, tamam sözlü tamam var yani. aç bölümü yani evet şeydir de o yani hepimiz askerde bunu yaşadık tamam, da. Var işte yani tamam ama şimdi yapma bu kadar kaliteli böyle tamam, şeyi tuttu bu kadar zengin, organize. Zengin bunlar Amerikalı bunlar. Bu kadar bunlar organize. Daha hayır yok değil zenginliği de geç de. Yani yok mu şimdi Amerikalılarda aç aç. Şimdi aynı aç yapmıyorlar mı? Efendim? Aç yapmıyor. Evet bunlarda bir de onlar var. Dediğin gibi açıyorsun şeylerde güzel kızları çıkarıyorlar, dans ettiriyorlar. Yani harika modeller ve dansçılar da var da. Ben örneğin bir ayna grubunun merak ediyorum. Onlar hani bir ülkücü, galiba. Milliyetçi şeyde yanlarıyla övünüyorlar ya. Böyle bir tura... Ayna grubundan biri zaten vefat etti. Vefat etti. Evet. O işte Cemil kaldı galiba, benim adaş kaldı galiba. Neyse yani ama ayna hala devam ediyor değil mi? Ben evet, yanlış mıyım? Yok, okay. Yani neden o tip bir grup Güneydoğu'da askerlerimize moral false geceleri yapmazlar. Bilir misin? False in false in truth. O Türk müdür o? Tabii canım. Aa ben o grubu Ankaralı. Onlar da milliyetçi. Ben o grubu şey zannediyordum Amerikalı zannediyordum. Birkaç yerde albümünü diken gördüm. Diken var. Tamam. Şu diken, anda diken. Diken. Diken, diken Saxon açmıştı. İyi de bir gruptu onlar. Onlar çok iyiler. Şimdi çok yeni iyi. Albümleri de çıktı. Eğer öyle bir şeyler varsa gitsinler Güneydoğu'da askerlere. Yani ama askerler de o müziği dinlemez herhalde. Bizim Ömer. Güneydoğu dinlemez. Dinlemez yani. Değil mi? Yani askerler. Hani böyle hani ne bileyim yani birazcık da. Alsam bir bakabilirler. Yok tabii. Rahatsız bile edersin adamları da orada. Ulan bu işkenceye neden çağırdınız bizi bizim i̇şte morali. Kültürle alakalı. Yo değil. Yani tabii burada ne oluyor? Daha Southern'a kayıyor müzik. İşte tabii. Birazcık daha şeye kayıyor. Adını söyle hard rock. İşte metal o, bu. İşte tam da metal değiller ama yapma. Yani hani hard rock metal arası. Çünkü metalde Amerikalı asker de şey yapar, dağılır. İşte böyle bunlar birazcık Southern'a yapıştırıyorlar. İngilizlerin metali gibi değil ama sonuçta bir metal sound'u var. Şimdi Güney Kaliforniya sound'u tamam, bu tamam, yani. Tamam. Hani. Eyvallah. Çok çok iyi vokal Matthew JC. Yani temelde şey çok hoşuma gitti. Şey mentalitesi. Yani Türkiye'de bayağı Amerika'da nasıl askerler... Yani Amerika militarist bir ülke ise Türkiye şu anda daha militarist. Tabii. Yani ötekisi... Her zaman daha militarist. Yani ama şey anlamında Amerika'yı yani, şöyle düşün işte. Amerika kendi sınırlarında savaşmıyor da yurt dışına bir sürü asker yolluyor. Adam yani bundan daha militaristini bulamazsın. Biz henüz onu yapamadık. Biz kendi sınırlarımızı korumak derdindeyiz. İmparatorluk kurdular. Daha militaristliğin var ya tamam, Amerika. Yani, yeni modern imparatorluk kurmaya işte çalışıyor. Tamam işte herif şeye ne derler overseas ya uzak bir mekanlara şey yollamaya ya çalışıyor. Ya şimdi burnu sürttü işte. Tamam. Irak'ta işte sürttü. Çekti işte. Geriye çekti. Tabii yani, ki sürdürecek. Zaten ne olacak? Şey nereye kadar yaparsın yani? Kimyayla oynamaya kalkıştı mı bir ülkenin kimyasıyla? Sonuç belli zaten. Tabii ki burnu sürtecek, geri dönecek de. Yani. Bu tür şeylerde adamlar işte askerlerine olabildiğince kucaklamak ve olabildiğince sahip çıkmak. Pohpohlamak değil. Pohpohlamak. Yaşa. Aslansın, kaplansın. Şey de bu. Aslansın, kaplansın. Bağdat'ta yaşıyorsun yavrum. Yaşıyorsun. Yaşa bizim için. Sınırlarımızı koru. Yani Türkiye'de de birazcık daha bu kim, açıdan askerlere sahip çıkmak ilginç olabilir. Bir dizi vardı. Çok da güzel orada şey yani Amerika'nın yani daha doğrusu bütün militarist mantığın yani emperyalist mantığın şeyinde yaklaşıyor. Adam asker bir sorunlar oluyor ve ülkeye geri dönüyor. Ülkeye geri dönünce ne için savaştığını görüyor Amerika'ya mesela. Ne için savaşıyor abi? Şeker için. Ha tabii. Tamamen şeker. Evet. Yani fast food ve şeker. Yani adamın Irak'ta savaştığı şey şeker. Hiç bilmiyorum. Savaşmasına sebep olan şey, yani insanların Facebook da olur. Facebook. sorunlu medya gıdayı ne kadar rahat elde edebiliriz sağlamak için diğer ülkeleri emperyalist olarak ele geçirmek, değil mi savaş? Yok şüphesiz emperyalist şeylerin, ama ben daha çok onu petrol üzerine kurardım, şeker üzerine senin kurman. Abi petrol yani, dediğin şey paraya dönüşüyor. Tabii ki. Tabii. Para eşittir şeker. Tabii. Yani sen yiyecek bir şey almak için uğraşıyorsun. Tabii. Yani ilk önce doyurmak zorunda olduğun şey miden dediğin yani, gibi. O da şeker işte. Evet. Yani evet, seni doğru. Tatmin eden şey şeker. İlginç. Yani adamın güzel bir şey. Yani. İşte biraz Doğu Tree'yi, biraz Shinedown'u buldum. Tabii sen şey dedin, Doğu Tree'ye göre biraz daha sertler. Haklısın ama vokal tarzı Doğu Tree'yi hatırlattı. Doğu Tree'nin daha sonraki dönem. Yani. Esas Shinedown Nickelback. Evet, Nickelback. Nickelback'in sert dönemi. Aynen. JC All Stars. Operation Rock the Troops albümün ismi. Light It Up'ta çalacağımız şarkı. Bakalım JC All Stars bu kadar uzun bir şeyden sonra, girişten sonra hoşunuza gidecek mi? Dinleyelim. Did this begin? We'll never give in, no doubt. We're here to guide you through this struggle, man. Were you holding this in? Are you letting this get you down? Is it caving you in? Will it help if I make a plan? We'll stand beside you as your brother, man. As I'm lifting you up, all you have to do is take my hand. Make plans, my brother, just take my hand. My brother, just take my de İsveç'e gidiyoruz. Dust Bowl Jockeys. Dust Bowl Jockeys ismi bana çok garip geldi derken, bu adamların 2012'deki albümlerinin ismini okumaya çalışmakla daha zor olacağını Kokain, herhalde bu kokain değil mi Ömer? Kokain vaudeville. Vaudeville de Fransızca. Herhalde Fransızca bilmediğimden bu kadar zorlanıyorum. De Kokain Vaudeville diye 2012'de bir albümleri var. Çok kaliteli sleaze yapıyor bunlar. İşte bunların zaten ülkesinden Reckless Love, Crash Diet, Santa Cruz gibi çok sıkı sleaze grupları çıkıyor. Ama biz bu daha çok Amerikan tarzını bulduk yani burada. Yani bu değil mi? Tabii yani, daha rock'n'roll, daha evet, şey. Evet. Yani hani daha sade, böyle can canlı şeyler yok. Ülkesinde büyük bir şey var, çekişme var, büyük bir rekabet var bu tarzda. Bu abi nedenle adamlar kendilerini... İsveç'te evet, yani ne yok ki diyeceksin. Herhalde nüfusun %50'si gitar, enstrüman çalıyordur evet, diye tahmin ediyorum. %10'un da %50'si bir gruba üyedir yani. Evet, yani gerçekten örneğin bizim Momo Koç'a tam bir sleaze rocker ama gidiyorsun Moon Anger Groove'da çok güzel bir nefesli bölümü var. Borderline tam AC/DC. Yani evet, adamlar birazcık o şey sleaze'in sığlığını hard rock'a sığınarak evet, birazcık daha işin modern tarafına, Amerikan tarafına. Yani aslında baktığımızda sleaze'in sığlığı, yani saf sleaze yapanlar da vardı. Mesela Skid Row sığ bir sleaze yapmıyordu. Yani. O bambaşka bir şeydi. O garip bir şeydi. Yani evet, Mötley Crüe dediğinde de o da böyle sığ bir yani, şey değil yani. Motley'de doğrusu. Tesla var. Ya sayayım da sayayım şimdi bir sürü. Tabii sleaze dersen hadi Tesla şimdi kendini tekrarlamaya başladı da Tesla'nın da ilk 3 albümü efsanedir. Ama yani adamın yapacağını. Evet. Yani şimdi düşününce sleaze, hani glamler öyle de sleaze'ler biraz daha şey. Yani adamlar evet, müzik yapmayı ve şey yapmayı bilen çok iyi gitaristleri var. Evet. Hepsinin çok çok iyi gitaristleri abi, müzikler, var. Müzikler, şeyler evet, falan evet. Allah aşkına. İyi, yani. İyi, geçişler, iyi kayıtlar, iyi şeyler, iyi besteler. Yani armoniler falan. Armoniler çok başarılı. Doğru söylüyorsun. Yani. Evet, sleaze glam'dan. Ha benim hala o sleaze ile glam arasında böyle çok birbirine yaklaşıyor kafamda ama evet, yaklaşıyor. Sen grupları sayınca yani dediğin gibi ayrılıyor hemen. Yani bir yanda Poison var, bir yanda yani, Tesla var. Yani. Yani arada büyük fark var. Yani dediğin gibi var. Şey. Evet, Dust Bowl Joe Keys kendi ismini verdiği albümden Mama Koç'a dinleyeceğimiz parçaları dinleyelim. I kiss your lips if you swallow my head and the zipper on my jeans won't hold you back. Later in your wings aside and do the ratatouille. Yeah. tipik de İsveç vokal. Vay, yani geniş range şeyi kullanıyor. İngilizce bir tık. İşte orada. Şey, orada. Örneğin bak şu anda beni şaşırtan grup geldi. Lizard. Lizard diyelim ya. İşte Lizard diyememiş. Lego'ymuş eski isimleri. Lego'ymuş. Lizard'ı da nasıl koymuşlar? O zamanki solistlerin ismi Liza'ymış. İşte oradan bir gönderme yapmışlar. Hard Rock'ta yapıyoruz. İtalyan bunlar bu ama arada. Ama vokal bayağı tenor. Kıza yakın. Kıza yakın evet. Şimdi Luke Marsilio diye bir vokalistleri var. Ve İtalya'nın kuzeyiyle İsviçre'de sürekli turlayan bir önce cover bandlermiş. Tabii bunlar yani bu kadar çok turlayınca ki bir 95 yılından beri. Abi canım çok. Son derece tecrübeli bir grup. 2005 yılında bir LP yayınlamış. Aynen dediğin gibi işte EP'ler gelmeye başlamış. Şarkılar birikmeye başlamış anladım. O EP'de bütün şarkılar İtalyancaymış örneğin. Sexy Lolita isimli EP'de. Daha sonra İngilizce'ye döndürmeye başlamışlar. 80'lerin 90'ların klasik hard rock'ına dönüşle. Ve 2008'de ilk albümlerini evet. yayınlamışlar. O albümden sonra da adamlar Eric Martin'le turlamışlar Avrupa'da. Yani daha ne yapsınlar? Yani bayağı da şeyler yani tecrübeli. Şimdi Paris Records. Paris Records da çok sayılı şeylerinden biri. Yalnız prodüksiyona ve miksaja baktım mı hiç tanımadık bir prodüktör var. Bu adam yeni şey yapmaya başladı. Ay, stres bastı. Çalmasa mıydık acaba? Delveccio mu? Delveccio evet. Delveccio prodüksiyonda ve şey miksajda bütün mastering'i yapmış. Abi İtalyanların şeyin damgası gibi herif ya. Hayır zaten adam sayesinde de gruba çok çok iyi destek var. Jeff Scott Soto, Ian Pace, Glenn Hughes, Moonstone Project, Edge of Forever ya, elemanları. O saydığın insanlar destek oluyor mu? İşte yani. Ne oluyor Allah işte aşkına? Herhalde bir parçada bir parçada. O saydığın insanların hepsi para kazanmak için başka işte gruplarla iş yapıyor. Dediğin esasında Ian Pace evet. Ian Pace neden çalsın değil mi şu grup için? Herhalde bir şeyde. Yani alt grubu olarak çıkarmışlardır. Bilmem yani Ian Pace, Glenn Hughes'un ne yaptığı belli değil. Jeff Scott Soto da hadi bunlara ortam destek alı. Olabilir ortam alıdır da Ian Pace beni şaşırttı. Edge of Forever çok iyi topluluk bu arada. Onda İtalyan arkadaşları belli Edge of Forever çaldık. Ama güzel grup. Çok bak, iyi bunlar grup. İyi. Çok iyiler. Lizard çok aynen. iyi. Bigger, Better, Stronger albümün ismi. Funky Town'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Don't rock your shoes on. Get carried away by the sound. Turn it up and be loud. Put your favorite beat on and move your ass up and down. Just like a moonstone, the mirror ball shines so bright. All right. Welcome to a funky town, place where you can move. Shake your body round. Got a disco to the top. Baby, dance till we drop. You drive me straight inside out. Just like a moonstone. Shine on, shine on. Follow my way. Dance the night away. Yeah. Funky town. Please move that way. Baby, move that way for me. sırada Manic in Lithium. Bunlar da ilginç hikayeleri var. Bu arkadaşlar da Bostonlu. Daha yeni geldiğim senin memleket. Benim memleket sayılmaz. Biraz yukarısı. Esasında biraz yukarısı doğru. Evet. Vermont da bayağı etkiliyor Boston'u. Yani. Boston'da o kadar Vermont etkisi hiç beklemiyordum. Nasıl? Benim doğduğum yer Vermont Amerika'nın en çok bira üreten eyaletiymiş ya. Hmm. Yani normal belli. Nereden geldi? Yani şaşırdım kaldım. Peki Boston değişmiş mi normal? İnsanlar bir yani, dedikodu yapıyorduk bir ara hani. Yani Boston biraz gerici olmuşlar falan diyor. Yok Boston. Ama yani doğu esas, yakası olmaz ya. Ya Bernie Sanders bayağı etkilemiş ya şeyi. Oradaki gençliği ve intelijensiyayı yani şeyi okur yazar kesimini bayağı etkilemiş. Yani bayağı bir Bernie Sanders rüzgarı var orada. Ve ben oradayken de Bernie Sanders şey dedi, kardeşim dedi ben dedi bu ülkeyi bu Trump'a terk edemem. Madem kaybettim hepiniz Clinton'a oy verin dedi. Yani en azından denize düşen yılana sarılır dedi. Vallahi bizde var bir tane. Bizde bir tane mi? Yani işte hani başı var işte. Yani yıllardır çekiyoruz. Değişik şeylerde o ve altındakiler böyle her şeyde geldiler. Boyut ve ne derler onun şeyi vardır. Versiyon. Her tipi var. Bıyık uzatanı bıyık uzatmayanı. Neyse. Manic in Lithium işte Boston'da Berklee School of Music'te iki arkadaş vokalistiyle gitarist Michael Hewitt'le Otis Manic kurmuş grubu 90'ların başında. Daha sonra bunlar New York'a taşınıyorlar ve New York'ta müzik yapılır diyorlar. Orada da iki tane şey kaydediyorlar. Bunlar CBGB'de sürekli sahne alan başarılı bir grup. Ama tabii tahminde edebileceğin gibi cover projesi. Kendi bestelerini çalarken bunları sahnede profesyonel bir şekilde kaydediyorlar. Ve ciddi bir şey canlı oluşuyor. Canlı iyi. Kayıt. Kaliteli de oluyormuş. Öyle diyorlar ki şu anda Manic in Lithium albümünde yanda gelen albüm. İşte o 90'ların başındaki CBGB's kayıtlarının 9-10 şarkılık. Ekstra biraz daha temizlenmiş şey yapılmış. Temizlenmiş neyse, mi yoksa cover? Yok değil. Onlar cover değil. Hepsi kendi besteleri. Yok. Cover derken yani crossover mı yaptılar? Ha crossover. Şey. Yani onu anlatacağım. Hikaye şu. Bunlar ondan sonra dağılıyorlar. Ve bunların hepsi unutuluyor. Bu CBGB's kayıtları ve stüdyo yaptıkları 2-3 şarkılık kayıtlar unutuluyor. 2015'te davulcu Dean Rickard bunları tekrar bulup çıkarıyor. Ve bunları dinleyince ateşleniyorlar. Diyorlar ulan biz ne güzel parçalar yapmışız. Bir de güzel de elimizde birkaç 4-5 tane de parça var. 4-5 tane yeni parçayı kaydediyorlar. Eski parçaları da biraz temizliyorlar. Birkaç tane daha kayıtla albümü çıkarıyorlar. CBGB's kayıtlarını da yanında veriyorlar. İkinci CD olarak. Yani böyle ilginç bir hikayeleri var adamların. Bu da hani 90'larda sesini duyuramayıp da 2000'lerde artık bu müzik tarzı biraz daha fazla dinleniyor diye. Ama yedik bitirdik biz onları ya. Evet. İşte, yani 2-3 sene önce bitirdik o. Aynen. Türkiye'yi yedik yani. Aynen işte bunlar da geç kalmışlar. Ama çok iyi. Evet iyiler. Grunge etkisi çok var bu adamlarda. Yani Alice in Chains etkisi örneğin dinleyeceğin şarkıda. Yani, ama yani değişik. Çok. Ama yok işte böyle grup fena olmamış yani. Bu dönemde yani çünkü yok. Bu kafayla kalmadı. Aynen. Bu kafayla yapılmıyor artık müzik. Bu kafayla yapılmadığından böyle bir müzik kalmadı. O açıdan güzel olmuş. Manic in Lithium yani değişik bir seda. Hell of a Height dinleyeceğimiz parçaları dinleyelim. Yeah. yani o Layne Staley'nin o karanlık vokal tarzı vesaire var. Yani var. Duyuluyor. Melodiler öyle. Değil mi? Melodiler de. Boston'a göre bilmiyorum da. Şaşırdın değil mi? Yani. Bu doğu kıyısından hiç beklemezsin böyle bir şey. Daha çok batı kıyısı yapar bu tür şeyler. Aynen. İşte doğu kıyısından da işte kimler bir grup vardı. Doğu kıyısından. Abi doğu kıyısı dediğin surf rock yapsın yani. Esas da yok be. Doğu kıyısından çok karanlık gruplar Sonic Youth falan çıktı yani. Sonic Youth karanlık mı ya? Değil midir? Bayağı eğlenceli punk işte yani. Öyle midir? Yani. Neyse. Cehaletim belli oluyor. Ben susayım. Sonic Youth hayatında ne kadar dinledin diye sorsan da cevap versem. İki tane albüm dinlemişimdir. Ne kadar hatırladığım da ortada. Yani. Yok. Doğu kıyısına göre tabii daha yani. Karanlık sayılabilir ama yine de eğlencelidir yani şeydir ritmi. Bana daha avantgard diye hatırlıyorum ben onları. Neyse şey yapayım ben de hemen sonraki gruba geçeyim. İskoç İskoç grubu Attica Rage klasik heavy rock ve metal müzik yapıyorlar. Yani 89 işte, yılında kurulmuşlar eskiler. Bu Iron Maiden'ı açan grup vardı Voodoo Six. Hatta bu şey bu Voodoo Six'i Steve Harris destekliyor. Hatırlarsın. Evet, evet, onların yaptığı müziğe benzetiyorum. Ben anladığım kadarıyla ada şeyde yani İngiltere adasında Birleşik Krallık adasında İngiltere yanlış oluyor. Birleşik Krallık adasında demek ki bu tarz şey oluyor. Müzik yani daha çok görülüyor. Çünkü ben bir Amerikalı grubun, hard rock grubunun böyle müzik yapabileceğini düşünemiyorum. Yok. Daha değişik koruslar var. Evet. Daha değişik bir enerjisi var bu müziğin yani. Şimdi grubun müziğini dinlemeye başladığında aman ya bu olmamış diyorsun. Dinledikçe hoşuna gidiyor. Albümü dinlediğinde tekrar dinlemek istiyorsun. Aynen. Voodoo Six'te aynı ben bunu hissettim. Evet. Tek tek önce şarkılar beni fazla açmadı. Ama albümü bütün halinde dinlediğimde hoşuma gitti. Ve uzun sürede Voodoo Six dinlemiştim. Attica Rage'de onlardan biri olacak gibi. Yani oturup da böyle hani müzik tarzıyla, şusuyla, busuyla ilgili konuşulacak bir grup değil. Heavy metal ama biraz progresif yanı var. Ah, yaşa yani herhalde dediğin gibi bunların herhalde tek ayrılan yanları progresif. Progresif. Vokal tarzı yüzünden de trash'e öykünen taraflar da var. Yani şöyle söyleyelim hem progresif metal yapmışlar. İngiliz saf heavy metali var içinde. Hani evet. Progresif metalde olmayan. Bir de trash yani. Trash. Yani trash vokaller. Yani müzik çok trash değil de. Yani müzik trash değil. Evet. Müzik değil. Yani vokalist nedeniyle olay birazcık daha şeye geçiyor. Dediğin gibi sert vokal tarzı nedeniyle trash'a yaklaşıyor. İlginç bir şey karışıp. Değil mi? Ama olmuş rahatsız ama. Etmiyor. Yok, çok, olmuş, çok bence olmuş, de başarılı bir albüm. Oturulur dinlenir Attica Rage'in. Hatta dinleyelim şimdi. Warheads Limited. Falling Down'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Once again I wish for rain to wash over me. Half Past My Sin. Bu seferki de bir proje grubu. Jason Arrigoni grubun beyni. Ve Half Past My Sin belli aralıklarla bu arkadaşın bulduğu gitarist, basçı, yoldan topladı. Davulcularla beraber yaptığı, yani iyi arkadaşları, örneğin Jason Bittner'la çalışıyor ki bu adam Shadows Fall, Flotsam and Jetsam'da çalışmış, sıkı bir davulcu. Onun yanında Ben Carroll var, işte Eric Makaryan var gitarda. Yani bunların hepsi Amerika'nın sağlam şeyleri, adını söyle, müzisyenleri. Ve parayla da çalışıyorlar. Yani. Arkadaş da parayı verip tutuyor. Projesinde çaldırıyor. Çok güzel bir cover şeyleri var, toplamaları. Ozzy Osbourne, Wasp, Lizzie Borden, Kiss, Typo Negatif gibi böyle daha karanlık, artık ona ne rock diyorduk? Doom. Dark rock. Doom metal mi deniyordu? Doom metal. Doom ama o. Doom o kadar şey değil ya. Onlar bir enteresan. Evet, garip bir şey yaparlardı. Yani onlardan şarkılar, King Diamond gibi daha klasikler de var. Yani zaten bu ikinci albümü 444 ve 444 birazcık artık toparlanış hali, aradaki yapılan. Ama bu bayağı şey, hareketli, güzel bir albüm bu. Evet, kesinlikle. Yani bir kere vokali çok iyi adamın. Evet, riffleri de çok güzel yazıyor. Aynen. Bir de çok sağlam müzisyenlerle çalışıp bir de onlara çaldırdım mı iş bitiyor ya, yani kendi işine. Yani bu tabii biraz formalize bir şey. Öyle. Müzik. Öyle. Yani adam ikinci de artık şey yapmış. Yani artık ben ne yazacağımı biliyorum. Kimin için ne yazacağımı biliyorum. Evet. Ona göre yazayım diye. Gerçekten olmuş da. Half Past My Sin bence güzel bir proje. My Demand'de dinleyeceğimiz parça. You came to me. Evet yani evet. Gerçekten çok çok iyi adamlarla hane, çalışmış hane, değil mi? Çalmış yani böyle, davul ayıp davul, ya. İşte bunlar Flotsam'da çalmış adam evet. diyoruz. Boş değil. Evet Blackshine'da tekrar Amerikalı. Bu sefer eski Savatage'den hatta grubu kuranlardan Savage'den Andy Dawson var. 2010 yılında Blackshine'ı kurmuş ve ikinci albümü 2011'de kendi ismini verdikleri albüm çıkmış. Ve 11 şarkılık oldukça böyle ses getiren, bizim fazla dikkatimizi çekmemiş herhalde. Evet. Çünkü biz Blackshine'ı çalmadık. Yok, çalmadık. Ondan sonra da 2016'da ikinci albümleri Basit İsim 2 diye albümle gelmişler. 80'lerde çok popüler olan bu hard rock tarzı bu. Şimdilerde artık çok daha fazla duyuyoruz. İyi bir vokalin varsa kardeşim, şu müziği yazabiliyorsan gayet güzel yürüyor yani bu iş. Mikrofonla boğuşuyor. Evet mikrofon biraz son elinde kaldı eliyle tuttuk. Mikrofon bir ufak bir azizlik yaptı. Rick Gilliatt artık bunda nasıl okuyorsan Gilliatt'ı Gilliatt mı okurlar nasıl okurlar ya. Ama Amerikalı olduklarından bunların nasıl okudukları da belli olmaz Ömer. Gilliatt diye de okuyabilir. Yani Blackshine o açıdan gerçekten programı kapatmak için bence evet, en uygun güzel. Grup. Aynen. Hatta veda edelim. Deli edelim değil mi? Bayağı sıkıştık. Evet Blackshine'ın 2 albümünden King of the World son parçamız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler dileriz. Barış'a da teşekkür ediyoruz. Evet, Barış'ı gerçekten karşımızda bizim yüzümüzü bir saat boyunca görme azabını şu anda sona erdiriyor. Yok be, ağzı kulaklarında oturuyor karşımızda. Baksana masada. Peki haftaya ona aynı işkence yapacağımıza emin olabilir o zaman. Evet. Hepinize iyi geceler. İyi geceler.